Book 2 16 16 فصول السنة والطقس عنوت هشنا ومزج هأفير عنوت هشنا ومزج هأفير هذه هي فصول السنة. عنوت هشنا هن. عنوت هشنا هن. الربيع، الصيف. أبيب، كايت. أبيب، كايت. الخريف والشتاء. ستاف وحورف. ستاف وخورف. الصيف حار. الكايتس حم. الكايتس حم. في الصيف تسطع الشمس. بكايتس زرحت الشمس. بكايتس زرحت الشمس. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. בקיץ אנחנו אוהבים לטייל. בקיץ אנחנו אוהבים לטייל. השיטה בארד. החורף קר. החורף קר. في الشتاء تثلج او تمطر. בחורף יורד שלג או גשם. בחורף יורד שלג או גשם. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. בחורף אנחנו אוהבים להישאר בבית. בחורף אנחנו אוהבים להישאר בבית. الجو بارد. קר. קר. إنها تمطر. יורד גשם. יורד גשם. الجو عاصف. הרוח נושבת. הרוח נושבת. الجو دافئ. עכשיו חם. עכשיו חם. الجو مشمس. השמש זורחת. השמש זורחת. الجو صافن. עכשיו נעים. עכשיו נעים. كيف الطقس اليوم? מה מזג האוויר היום? מה מזג האוויר היום? اليوم الجو بارد. היום קר. היום קר. اليوم الجو دافئ. היום חם. היום חם.